Den samtale, du skal til at lytte til, nævner blandt andet selvmordstanker, også presserende selvmordstanker. Så lyt varsomt. Og har du eller nogen, du kender, brug for hjælp, så kan man ringe til livslinjen på 70 201 201. Skide godt. Så det er i med snusen. Ja. Så behøver jeg ikke at fumle med rulletobak og sådan noget. Det er dejligt. August, hvis nu vi siger, at din tid er kommet, og man tror på, at man ser sit liv passere revy for øjnene af en, når man ligger der og skal dø, hvilket øjeblik fra dit liv tror du så vil vise sig for dig? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu har jeg selv stået der, hvor jeg troede, at det var det, og at min tid på jorden den var overstået. Og det var ikke fordi, at jeg så minder passere i revy eller sådan noget den dur. Det eneste, jeg så, det var at høre det. Det var alle stemmerne fra alle dem, der elsker mig, og alle dem, der holder af mig, og alle dem, der er omkring mig, og alle dem, som har betydet noget i mit liv, og alle dem, hvor at jeg har betydet noget i deres liv. At det var det eneste billede, der fyldte. Og forstår jeg det rigtigt, at du har været tæt på at dø? Ja, altså det er i hvert fald... Jeg havde for 4 måneder siden, der var jeg virkelig langt nede. Jeg lider af skizotypisk sindslidelse, og har meget depressive symptomer på det. Og jeg var rigtig langt nede og havde rigtig mange selvmordstanker. Og så lå jeg, det var oppe i min forældres lejlighed, og der var ikke nogen hjemme. Og jeg lå på gulvet og tænkte, nu må det være nok. Altså, det var ikke fordi, at jeg følte mig træt. Jeg følte mig ikke træt på den der måde, som om jeg ikke har sovet en nat eller sådan noget. Jeg følte mig sådan eksistentielt træt. Altså, jeg følte mig træt af at leve. Så jeg gik over og tog til hanken af vinduet, og var egentlig på vej til at hoppe ud, og så var det hele passeret for mig, og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at søge noget hjælp nu. Og så tog jeg så ind på den akutte, og blev indlagt på den lukkede. Hvad sagde de stemmer? Det var jo ikke fordi, at de sagde noget. Det var mere en grundfølelse af, at jeg kunne mærke, at selvom jeg var så langt ude, så var der stadig håb. Selvom det var en lille bitte flakkende flamme i et uendeligt stort mørke, så kunne jeg mærke, at de mennesker omkring mig, de inspirerede et håb. Håb. Håb er det vigtigste, vi har. Og det er også det, der gør, at du heldigvis sidder foran mig her i din sofa. Ja, lige præcis. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. August, nu er du 21 år gammel. Du bor på Nørrebro med en ven og din forlovede. Vi sidder faktisk her i lejligheden. Har dufter dejligt af smøger og kat. Og der er vildt mange planter. Og du har lige sat pladespilleren på hold, så vi kan tale sammen. Så er du også på sygeorlov fra teologistudiet på Københavns Universitet. Ja. Hvis du skulle give en overordnet tidslinje over dit liv, hvordan endte du så her? Jo, altså, jeg tror, at det er mange ting, der har bragt mig til lige her, hvor jeg er. Men jeg tror, at det vigtigste, det har været det, der har formet mig til at være lige nøjagtigt den, jeg er. Fordi jeg ville ikke kunne være, hvor jeg er nu, hvis ikke jeg var blevet til den, jeg var. Jeg var som barn, jeg var meget anderledes fra de andre. Altså, jeg havde måske en til to venner det meste af min opvækst, og jeg havde ikke nogen interesse i at være venner med andre børn. De sagde mig ikke noget. Jeg synes, voksne var meget mere spændende, fordi de havde noget at snakke om, og de havde noget at byde på, og de havde nogle livserfaringer, de kunne trække på, og det var ligesom, det var det, der betød noget for mig. Så jeg så aparte ud, jeg var aparte, jeg var meget, så var det først, da jeg ligesom kom op i 8. klasse, at jeg meldte mig til, eller tog til et arrangement i DSC. Danske skoleelever, det er sådan ligesom en fagforening for skoleelever. Og der gjorde jeg lynkarriere og kom på 2 uger i bestyrelsen for hele måden. Og det var ligesom en kæmpe succesoplevelse. Der følte jeg ligesom, at der blev jeg for første gang, var der folk, der så mig for, hvem jeg var, og anerkendte mig og syntes, at jeg var en fed type. Og så det har ligesom lidt mig vej. Men jeg tror, at det hele, det meget af det bunder i, at jeg kan huske, at jeg har nok gået i 3. klasse. Og der var jeg i fritidshjem, og der var der en pædagog, som lige skulle til at stoppe, eller en pædagog med hjælper, det kan jeg ikke helt huske. Og før hun stoppede, så hævde hun mig til side og sagde, August, du skal love mig, at du bliver ved med at være lige nøjagtigt den, du er, og at du ikke lader folk omkring dig ændre dig. Så det lovede jeg helt. Og det løfte har jeg holdt. Så jeg sidder her som lidt en original i min orangeplettede stue med mine cowboystøvler og alt muligt. Men altså, det er virkelig, det var det løfte, det var med til at forme mig. Det kan være svært nogle gange hele tiden. Nu også efter her, at jeg begyndte, eller her på min ældre år, hvor jeg har fået en ret stor omgangskreds, ikke? Så har jeg besluttet mig for, at jeg vil gerne lade mig påvirke andre mennesker. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, vi kan lære meget af hinanden. Men der er ikke nogen, der kan ændre på mine grundværdier, eller på de tanker, jeg gør mig. Det gav mig ligesom et anker, ikke? Altså, det gav mig ligesom en, og det er et øjeblik, som jeg af underlige grunde indtil for få måneder siden havde fortrængt. Altså ikke havde tænkt på det, eller overvejet det, men det er ligesom kommet op her på det sidste, og det er gået op for mig, at det vigtigste, jeg er, det er ligesom det, jeg er i mig selv, og det er den kærlighed, jeg kan give, og det er den omsorg, som jeg kan give, og det, jeg kan give videre i verden. Og bare lige for at være helt med, du går i folkeskole. Hvad sker der så efter det? Jamen, efter folkeskolen, så begynder jeg direkte på gymnasiet. Og der gør jeg stadig elevpolitik, og jeg bliver formand for elevrådet, ligesom jeg havde været på min folkeskole. Og det var mega fedt. Altså, jeg fik lov til at planlægge en masse fede ting, og ja, altså det var en god oplevelse. Og så efter, da jeg var færdig med gymnasiet, der tog jeg direkte på universitetet. Så det der med at holde pause fra studiet, det er en fuldstændig ny ting for mig, at jeg bliver tvunget ud af det her med en sygdom, ikke? Så jeg har levet et liv med fart på, hvor det har handlet om at blive til så meget som hurtigt som overhovedet muligt, ikke? Ingen sabbatår til dig? Nej. Ja, jeg vil ikke sige, at jeg har travlt. Jeg har bare sådan en angst for at komme til at kede mig. Eller føle, at mit liv står stille. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til, at mit liv skal bevæge sig fremad. Og det er også det, der har været så hårdt ved at indse, at jeg har brug for en pause. Det krævede virkelig meget. Det krævede virkelig meget af mig at skulle sige stop til studiet. Men det gjorde jeg. Og hvordan føles det så? Og kede sig lige pludselig. Keder du dig? Føler du, dit liv er sat på pause? Nej, men så laver jeg så mange andre ting. Altså, jeg kan ikke sidde og koncentrere mig om at se en tv-serie. Det kan jeg ikke. Så når jeg er alene, og det er jo i løbet af dagstimerne, når jeg ikke er sammen med venner selvfølgelig, så sidder jeg, så tegner jeg og skriver digte, og jeg laver musik og en masse forskellige ting. hvis nu du selv måtte bestemme, hvilket ene øjeblik, du skulle huskes for, kan du så beskrive det øjeblik for os? Hvis jeg skulle huskes for et øjeblik, så tror jeg, det ville være der i, da jeg tog til mit første DSC-arrangement. Fordi det også var et vigtigt øjeblik for mig. Der var der en, jeg har været en 16 år, måske. 15-16 år, noget den dur. Hvor at der var en debatkonkurrence, den dag jeg var der. Hvor at jeg gik hen og vandt, og i finalen skulle vi diskutere for og imod kirke og stat. Og det var sjovt. Jeg skulle argumentere for, at kirke og stat skulle forblive sammen. Og folk tænkte, at det kan man ikke argumentere for. Det var sådan blandt venstreorienterede unge. Og så gik jeg hen og vandt den der debatkonkurrence. Og det var super fedt, og det var jo der, jeg blev næsten headhunter til at gøre karriere i DRC. Ikke? Så det var et fedt øjeblik, fordi det var ligesom en af de første gange, jeg kan huske, hvor jeg ligesom rigtig har fået lov til at vise mit værd. Og vise, hvad jeg kan. Og blive set. Ja, at blive set. Og blive respekteret. Nu tænker jeg bare, det er også lidt vildt, at det er ens første gang, man kommer med til et møde, og så deltager man i den her debat, og så oven i købet vinder den. Gjorde du der også nogle tanker om det? Altså, var du ikke skide nervøs? Jeg var mega nervøs. Jeg var helt vildt nervøs. Altså, jeg kom der alene, jeg havde ikke nogen venner med derude, og men folk tog utroligt godt imod mig, og så det var egentlig, jeg var mega nervøs, det var jeg. Og hvorfor tror du, at du gerne vil huskes for det? Fordi at det, jeg gerne vil huskes for, er et øjeblik, der ikke viser, det er ikke for at vise, hvor god jeg var, eller men det var et øjeblik, der viste potentiale. Det var et øjeblik, hvor at folk de så, okay, han har potentiale, eller han kan fandme blive til noget. Eller. Så det var det der med, at og det er også det, jeg har kæmpet meget med i mine selvmordstanker, det er, at man husker folk, der har levet et langt liv. Husker man for alt det, de har udrettet. Hvis nu vi sagde, at jeg døde i morgen, så ville jeg ikke blive husket for det, jeg havde udrettet. Men jeg ville blive husket for mit potentiale, for det, jeg kunne have udrettet. Men hvis nu du lever et langt liv, hvad vil du så gerne udrette? Hvis nu du kunne nå at udnytte det potentiale? Altså først og fremmest, så vil jeg gerne, at det vigtigste lige nu, at komme over min psykiske sygdom. Og at finde ud af, hvordan jeg kan leve et liv på trods af den. Og så bliver det næste, at jeg gerne vil være præst. Og stifte en familie. Skabe et godt hjem. Være en god far. Altså det er sådan nogle ting, der som jeg gerne vil huskes for. Som du selv kommer ind på i de her nekrologer og de her typiske mindeord, så der er jo helt vildt meget fokus på netop professionel karriere og hvilken indflydelse man har kunne have. Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, altså der tror jeg, at jeg vil vælge, at det der med at træde tilbage fra vinduet og tage telefonen op og ringe til akuttelefonen. Altså, jeg synes jo, at når jeg har det så skidt, så sidder det hele i maven. Altså, det føles som om, jeg har et sug i maven, som om, at jeg lige har fået at vide, at begge mine forældre er døde. Og det er den samme sorg, der sidder i hele min krop. Altså, jeg er dybt deprimeret. Og så sidder der en, er der både en angst for at leve og en angst for at dø på samme tid. Og i det konkrete øjeblik, der kan jeg bare huske, at da jeg trådte væk fra vinduet, så tog jeg telefonen op, og jeg ringede, og jeg fortalte dem om, hvordan jeg havde det. Og jeg prøvede at få fat til min sygeplejerske i det behandlingstilbud, jeg går i. Og så tog min mor og ringede til min mor, og min mor tog tog hjem fra arbejde. Og så kom hun hjem, og så tog vi ud på psykiatrisk skadestue, ikke? I Bispebjerg. Og hvad føler du her? Er det stadig lidt håb, lidt angst? Er du allerede i stand til at være stolt af dig selv i Nej, det øjeblik? Nej, jeg tror ikke, at jeg er stolt af mig selv i det øjeblik. Altså, jeg tror mest, jeg føler det som et nederlag, at jeg skal blive indlagt igen. Altså, det føler jeg, at det ikke er... At det var ikke sådan, jeg havde tænkt, at mit liv skulle gå. At det skulle være indlæggelse på indlæggelse på indlæggelse. Og specielt, da jeg kommer derud. Når du bliver indlagt på den lukkede, så tager de alle dine ting. Altså, du må ikke have høretelefoner med, fordi de er bange for, at du kan strangulere dig selv i kablet. Jeg måtte ikke have min blyantspidser med inden. Du må ikke have en lighter. Og så bliver du sat der i et hvidt rum, og bliver pumpet op med piller, så du bare lige knap er til stede. Så det er ikke et rart sted at være, men det er bedre end at ligge dernede på vejen. Jeg tror, der er mange i dit liv, der også måske vil nævne det her skridt tilbage, når man taler om at være stolt af dig, ikke? Ja, det tror jeg, du har ret i. Kan du beskrive et øjeblik, en scene i dit liv, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget? Det er jo typisk sådan noget, man kan også stille skarp på i et mindeord. Hvis man tænker det der med at have indflydelse på nogen, at jeg tror først, at jeg forstod, hvor stort indtryk jeg har gjort på specielt mine venner, derunder min første indlæggelse i sommer, hvor at jeg havde en af mine gode venner på besøg, og han kom ind, og han havde købt noget kebab med til os, og vi spiste det, og så sad vi og snakkede lidt. Vi sidder på min værelse på Frederiksberg Hospital. Og så begynder han bare at græde. Altså sådan barneagtig gråd. Altså, og jeg krammer ham. Og det er ikke fordi vi siger noget til hinanden. Eller fordi vi siger noget til hinanden bagefter. Men jeg tror det gik op for mig der, hvor stort et indtryk jeg har gjort på ham. Og på resten af min omgangskreds for den sags skyld. Er det noget, du taler meget med dine venner om, altså da det skete? Hvordan fortæller man sin omgangskreds, at man er indlagt? Det har jeg jo prøvet at gøre et par gange. Og for mig, der er det altid, når jeg er blevet indlagt, at så sætter jeg mig ned på værelset, eller på stuen, som det jo hedder. Og så tager jeg min telefon, og så ringer jeg rundt og siger, at nu er jeg blevet indlagt igen. Og hvad siger de så? Så det er jo meget forskelligt, ikke? Altså, det er alt fra, når det var nok for det bedste, eller ej, hvor ærgerligt, men er du okay? Og der er meget, meget omsorg og spore i folks stemmer, og det er utrolig rart. Og så har det jo også betydet meget for mig, at folk så er kommet og besøgt mig. Altså. Håbet består. Håbet består, og håbet er det vigtigste, vi har. Det er også derfor, at det, jeg tror, der har hjulpet mig meget under mine indlæggelser, det har været, at jeg har været troende. Jeg vil ikke ud i sådan en tale med, at det var Jesus, der hivede mig tilbage fra vinduet, eller at jeg føler mig frelst, eller jeg følte mig utrolig forladt af Gud, og utrolig alene. Men det, der betød noget, var, at når du tror på Gud, så tror du på noget, du ikke hele tiden kan se. Du tror på noget, du kan mærke i kærligheden, og du tror på noget, du kan mærke hos andre mennesker. Men du tror. Og det der med at tro på noget, der ikke... Når du ikke ser mening i livet, at så hårdnakket at tro på, at den stadig er der, det er en øvelse, jeg har taget med fra min religion og praktiseret der. Har du altid været så troende? Nej, jeg blev jeg er ikke vokset op i et specielt kristent hjem. Men da jeg blev konfirmeret, der gik det op for mig, at der er et hul i den verden, vi går og beskriver. Ikke? Altså, vi lever i et utroligt sekulariseret samfund. Ikke? Men vi søger alle sammen efter noget at tro på. Altså noget, vi kan holde fast ved, noget, der kan give mening. Og for mig, der blev det bare at tro på kærligheden. Det fandt jeg ud af, det var det vigtigste for mig. Og derfor blev jeg kristen. Og blev konfirmeret og var frivillig i kirken. Har været frivillig i kirken i mange år, sidder i menighedsrådet nu. Jeg kunne komme med mange samfundsbetragtninger om, hvorfor jeg synes, at religion er vigtigt. Men for mig er det bare vigtigt, at der er et rum, jeg kan træde ind i, hvor at jeg uanset hvad kan føle mig elsket og rummet. Det vil jeg varmt anbefale alle andre. Nu husker jeg bare tilbage på min egen konfirmationstid. Jeg kan da huske, at man skulle gå til præst, og vi alle sammen sidder i det der lokale, og der er bare en på første dagen, der rækker hånden op. En af de andre, der også går til præst, og hun siger bare, jeg tror altså ikke på Gud. Og jeg husker meget tydeligt at se præsten stå og sådan ikke helt kunne finde ud af, hvad svarer man til det. Fordi jeg tror, der egentlig er mange af os, der sad i det rum, mig selv inklusiv, som jo måske gjorde det mere, fordi at det er en kulturel ting, end en religiøs ting, eller fordi man gerne vil have den fest. Ja, 100%. Først så var jeg også ude at sige, at jeg ikke ville have nogen gaver til min konfirmation. Det synes min familie var for latterligt. Hvorfor ville du ikke have nogen gaver? Fordi jeg synes, at konfirmationen ikke skulle handle om det. At konfirmationen skulle handle om et tilvalg af kristendommen. Og et tilvalg af... Og at være kristen kan jo betyde mange ting. Altså, at være kristen betyder ikke, at nødvendigvis, at du tror på Gud for mig. At være kristen kan også være, at du siger, at jeg lever et kristent liv. Det betyder, at du bliver døbt, når du bliver født. Altså, du bliver taget ind i kirken, og du bliver, når du forlader jorden, så bliver du begravet i kirken. Altså, dit liv er om... Rammen på dit liv er i kirken, i de store øjeblikke. Men hvis, for at vende tilbage til det der med hende, der sagde, jeg tror ikke på Gud. Jeg tror, hvis det var mig, der havde været præst, så ville jeg gentage noget, jeg selv har hørt fra en anden præst. Så ville jeg sige, det kan godt være, at du ikke tror på Gud, men Gud tror på dig. Og det tror jeg er den vigtigste lektion, man kan tage med, at selvom man ikke altid ser lyset, eller ikke altid synes, at det giver mening at tro, så skal man stadig vide, at man er elsket, og man er rummet, og man er tilgivet. Og det var det, der åbenbarede sig for dig til præstundervisning? Ja, altså det tog mange år, før jeg fik åbenbaret min tro for mig, ikke? Fordi at det er jo ikke sådan, at man vågner en morgen, og så er man kristen. Der er ikke et enkelt øjeblik. Jo, der er selvfølgelig troens øjeblik og sådan noget, ikke? Altså, men jeg tror på, at for mig, så var det jo, gik det jo lidt imod den måde, jeg var blevet opfostret på. Altså, det var ligesom om, jeg skulle lære at tænke igen, at lære at fortolke verden igen, og lære at fortolke hele verden igen, og se den åndelige karakter i verden omkring en. Det tager mange år at få det blik. Og det gjorde det også for mig. Så det er ikke... Du bliver ikke troende af at tage i kirke en enkelt gang. Du bliver troende af at være stålfast. Og på at være insisterende over for dig selv. Tro er ligesom så mange andre ting. Arbejde. Og du får det ud af det, som... Du ligger i det. Det er ikke en gave, der bliver serveret på et sølvfad. Nej, for det vil jo sige, at nogen var mere berettiget til Guds kærlighed end andre, og det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at vi alle sammen er lige i Guds øjne, og vi alle sammen er elskede i Guds øjne. Fortæl om et øjeblik, hvor det har været omvendt, hvor nogen eller noget har gjort indtryk på dig, eller haft en indflydelse på dig. Jo, altså, der tror jeg, vil skrue tiden et par år tilbage, da jeg gik i 2.G. Jeg var i Indien med nogen fra min kirke, for, på sådan en dialogrejse, hvor vi skulle se, hvordan forskellige religioner kan sameksistere. Og så på en del af den tur var der sådan en retræte til et buddhistisk kristen meditationscenter, der lå på toppen af et bjerg i Kodaikanal, som er sådan en bjergområde. Og vi kørte op, og der var ikke plads til os alle sammen i bilen, og jeg var den af mindst bygning, så jeg blev lagt om i bagagerummet, i den der, vi kaldte den The Temple Traveler, den bus vi kørte i. Så jeg lå i bagagerummet op ad kufferter, og kunne kun kigge ud af bagruden, imens vi kørte op ad Hårnålsving, imens jeg læste buddhistisk filosofi og hinduistisk filosofi. Og så da vi kommer derop, og det har været en lang tur, vi har kørt i 8 timer eller sådan noget, da vi kommer derop, og vi sætter os i meditationshallen, og guruen er der, og han siger, nu skal han komme med sine visdomsord til, hvordan man mediterer, og hvordan man finder centrum. Så prøv at lægge mærke til, hvordan luften passerer i din næsebor, når du trækker vejret ind. Lige præcis, og bare lægge mærke til det, og lad det være det eneste, der fylder. Var jeg sådan, okay, først så var jeg næsten arg, fordi jeg tænker, nu har jeg siddet i en bus i 8 timer i et bagagerum og kørt op ad et bjerg og taget hele vejen til Indien til at starte med, for at få at vide, at jeg skal trække vejret gennem næsen. Men det der med at bare sætte sig ned og trække vejret gennem næsen og prøve at finde ro i det, det er noget, der har givet mig allermest sindsro, og det, der har været den allerstørste hjælp for mig. Har du følt meget lykke i dit liv? Jeg har haft øjeblikke af lykke, men jeg vil sige, jeg følte lykke, da jeg friede til Teresa. Fortæl den historie. Ja, det vil jeg meget gerne. Mit og Teresas forhold har altid været sådan lidt ud over det normale. Altså, vi blev kærester på første date. Vi havde skrevet sammen, mens jeg havde været indlagt, og så mødtes vi, og så spurgte jeg hende, om hun ville være min kæreste. Og så gik der ikke mere end en uge, og så begyndte vi at snakke om, at vi skulle nok også blive gift på et eller andet tidspunkt. Fordi vi bare, Teresa er det mest fantastiske menneske, du kommer til at møde. Hun er kærlig, omsorgsfuld og åben, og helt igennem fantastisk. Og jeg elsker hende rigtig højt. Og så, da vi havde været sammen i halvanden måned, der var det hendes fødselsdag. Og vi havde nogle af mine venner i lejligheden, og nogle af Teresas venner i lejligheden. Og jeg havde siddet og lavet eksamen, det var virtuelt, så det havde jeg siddet ude i køkkenet og lavet hele dagen. Og så da jeg var færdig, så gik jeg ind på værelset og sagde til Teresa, om hun kunne ville komme ud i køkkenet, fordi derude havde jeg hendes fødselsdagsgave. Og så kommer hun ud i køkkenet, så beder jeg hende om at lukke øjnene, så jeg kan finde gaven frem. Mens hun lukker øjnene, så går jeg ned på knæ og beder hende om at åbne øjnene igen. Det er ikke en ring, jeg har. Jeg har et lille ravstykke, fordi da vi havde været sammen i 2 uger, der sagde, jeg har selv et ravstykke i øret, som sådan vedhæng til min ørering. Der sagde Teresa, at hvis du nogensinde skal fri til mig, så skal du fri til mig med det ravstykke. Så jeg havde købt et magen til, som jeg så friede med. Og det hele aftenen var bare ren eufori. Alle var jo simpelthen så glade, og der var virkelig god stemning. Mange mennesker i lejligheden, og vi gik ned i gården, og det var, jeg ringede til hele min familie og sagde det. Hvad sagde de? De var glade. Jeg havde diskuteret det meget med mine forældre, om jeg skulle fri til Teresa. De syntes, det var en dårlig idé, og jeg skulle vente og sådan noget. Men nu er de jo glade for, at jeg har gjort det, fordi at det betyder, at Teresa er blevet en del af familien, og de er utrolig glade for Teresa. De synes måske bare, det var lidt tidligt. De synes måske, det gik lidt hurtigt, og jeg skulle tænke mig godt om. Jeg tror på, at det er en livsfilosofi, jeg har. Jeg tror ikke på, at beslutninger bliver mere rigtige af, at man tager så lang tid til at tage dem. Ja, det var også derfor, jeg spurgte Teresa, om hun ville være min kæreste på første date. Det var jo bunder i, at jeg tror, at man kan mærke, om nogen er rigtig for en, fra første gang, man møder dem. Altså, det er en helt instinktiv følelse, når du sidder over for det menneske, som du ved, du skal bruge resten af dit liv med. Det er ikke Og så er der ikke nogen grund til at være i tvivl, eller tage sig sin tid, eller sådan noget. Fordi det gør ikke beslutningen mere rigtigt. Det gør bare måske, at hvis vi havde ventet med at blive kærester, så havde vi jo bare haft en periode, hvor vi skulle gå og tvivle på hinanden, og være sådan, hvad er nu dine intentioner, hvad er mine intentioner, og sådan noget. Vi har jo aldrig tvivlet på hinanden. Vi har aldrig været der, hvor man lå og var nervøs for, om den sms, man nu havde sendt, den måske lige var kærlig for kærlig, eller sådan noget. Der har ikke været noget tvivl. Og det har været utrolig befriende, og det er en befriende måde at leve sit liv på. Beskriv så et øjeblik, som er det stik modsatte, måske et øjeblik, hvor du har følt sorg. Min bedstemor, der er det bedste menneske, jeg nogensinde har kendt. Altså virkelig helt igennem fantastisk. Hun blev syg af kræft, da jeg var 6 år gammel. Og hun fik at vide, at hun havde 1 år at leve i. Hun levede i 6 år efter det. Men da hun døde, det tror jeg er det mest triste, jeg nogensinde har været. For jeg var så ked af det, fordi at hun var et kærlighedsbud. Altså, hun var omsorgsfuld og kærlig og satte pris på de mennesker, der var omkring hende. Og selvom hun ikke kunne så meget, så satte hun pris på alle de ting, hun kunne. Og så det smukke i de mindste ting. Jeg kan huske at sidde på hendes skød i deres hus nede på Årø, som er en lille ø nede i Lillebælt. Hvor vi sidder og kigger ind af køkkenvinduet. Vi sidder på en skammel og kigger ud af køkkenvinduet. Ud på den anden side, hvor der bare er et hus. Men der var bittesmå musvitter og spurve og sådan noget. Og så sad vi med fuglebøger og slog op, hvilke fugle det var, der fløj forbi. Og det var bare... Hun var bare så god, at hun fandt det smukke i at sidde og kunne kigge ud. Det var ikke en opligt, der var ikke nogen havudsigt eller noget spektakulært. Men det var det der med at se det smukke og det betydningsfulde i de små ting. At se det smukke i de fugle, der kom til at fløj forbi. Og sætte pris på dem, når alting bare var imod hende. Så det var... Derfor var det den største sorg i mit liv, at hun blev taget fra os. Du er jo ikke så gammel på det her tidspunkt. Husker du overhovedet at få den nyhed? Ja, det gør jeg. Min lille søster og jeg var 12 år. Min lille søster og jeg blev passet af min tante og min onkel, mens min mor og min far var nede på det hospice, hvor hun lå. Og jeg husker, at jeg får det at vide næste dag, hvor min far han kommer hjem, og han har købt donuts med, og han er taget hjem for at fortælle os, at hun er død. Og jeg kan huske, at jeg får det at vide, og jeg bliver ligesom forstenet i et par sekunder, som om jeg hele tiden bare står stille, som om at det hele bare var det samme for et sekund siden, men nu har alting ændret sig, og nu er alting noget nyt, og alting er noget fremmed. Og jeg så begynder jeg at græde, og kan ikke stoppe med at græde. Jeg græder i lang tid. Og så det næste, der ligesom står klart i min hukommelse, det er at stå efter begravelsen. Efter der er blevet kastet jord på kisten, og folk er gået væk, og så gå over til graven og sige farvel til min bedstemor. Det var sorg. Det var, ja, der er ikke andre måder at beskrive det. Det var rendyrket sorg. Gør din tro dig mere håbefuld omkring døden? Tror du på, at du vil se hende igen? Jeg gør mig faktisk ikke så mange tanker om, hvad der sker efter vi er døde. Altså, jeg tror ikke på, at så mange vil sige, at det hele det bliver sort, og vi bliver spist over med. Det tror jeg ikke på. Jeg tror simpelthen, det er for lidt. Jeg tror, at det er for lidt bare at tænke sådan, at det er en for lidt løsning. Det man springer led over, man forholder sig ikke til sjælen. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at møde hende igen. Men jeg har da håbet. Hvad er en lærestreg, du har erfaret dig i livet, og hvordan har du lært den? Jo, altså, jeg har lært, at man skal være anstændig og ordentlig over for dem, man dater. Fordi det har jeg ikke altid været. Jeg havde en periode i gymnasiet, hvor at det var ikke fordi, jeg har aldrig været utro. Jeg har aldrig gjort ting, som jeg ikke måtte, eller som ikke var tilladt, men jeg har bare datet for at blive bekræftet i den, jeg var. Altså for at få bekræftelse. Og ikke datet for det andet menneskes skyld. Og det er jo en frastødende måde at se på andre mennesker på. Og det har jeg reflekteret over og blevet klogere på. Og det er også derfor, at jeg ikke tror, jeg vil bryde mig om at være single igen. Altså, fordi det er bare ikke et rart forhold at have til andre mennesker, eller et rart forhold at have til kærlighed, at det handler om at bekræfte sig selv. Og det tror jeg bare desværre, der er rigtig mange, der går og har det på samme måde, som jeg havde dengang, at så kan man lige sige til vennerne, nå, jeg scorede også i fredag, så det var pissefedt, og hun var super sød og sådan noget. Men altså, det handlede bare om, at man skulle virke som en stor kanon. Og hver gang, at man prøver at virke som en stor kanon, så får man ikke noget ud af det. Så kommer du bare til at stå tilbage og føle dig tom indeni. Så det er en lærestreg, jeg har lært. Så jeg er ikke det perfekte menneske, det er jeg ikke. Hvem er også det? Ja, lige præcis. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du fortryder. Jeg har tænkt meget over det, og jeg tror ikke, at der er noget øjeblik, jeg fortryder. Jeg tror på, at der er øjeblikke, som jeg angrer, og øjeblikke, som jeg har søgt om syndsforladelse for. Altså søgt om tilgivelse for. Må vi høre om en af dem? Jo, altså vi kan tage... Jeg havde en... Der var en pige, jeg havde datet. Og jeg var ikke vanvittigt interesseret i hende. Men jeg tror, hun var interesseret i mig. Det her, det foregår i midten af 2G eller sådan noget. Nej, det foregår faktisk i sommerferien til fra 2G til 3G. At så finder jeg ud af, at jeg nok hellere må... At der var en anden pige, jeg var interesseret i. Og så gør jeg den ordentlige ting, og vi sætter os på en café, og jeg fortæller hende, at det er ikke dig, jeg skal være sammen med. Og hun bliver ked af det og stormer ud, før hun har rørt sin kaffe eller sin juice. Og det bider sig bare ikke fast i mig. Altså jeg er bare kold. Jeg tænker, når hun har betalt for sin kaffe og sin juice, så drikker jeg hendes kaffe og hendes juice, og så går jeg op og fortæller det til min ven, og så griner vi lidt af det, og så er det det. Men det var bare det der med, at jeg var bare fuldstændig ligeglad med, hvordan hun havde det. Det fortryder jeg. Hvorfor? Fordi at det ikke er en måde at behandle andre menneskers følelser på. At det kan godt være, at hun ikke så mig grine, eller så mig drikke hendes kaffe, men det var bare sådan usmageligt, synes jeg. Så det har jeg... Den episode har jeg tit tænkt på, og tænkt, at der vil jeg gerne have kunne håndtere det anderledes. Hvad kunne du have gjort, som ville gøre, at du havde været tilfreds? Hvordan havde det set ud? Havde du løbet efter hende? Havde du... Handler det måske mere om noget end i dig? Jeg tror, det handler mere om noget. Det er derfor, jeg ikke fortryder det, fordi det handler ikke om præcis, hvad jeg gjorde. Det handler om, at det ikke satte nogen følelser i gang hos mig, at hun var ked af det, eller hun var berørt af det. At jeg på et eller andet plan var ligeglad med det. Og jeg tror, at det er det, som jeg angrer mest ved det. Og August, hvis nu du altså skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Altså, Jeg er taknemmelig for alt det liv, jeg får. Jeg er taknemmelig for at leve. Jeg er taknemmelig for alle de ting, jeg har oplevet. Og jeg tror på, at det hele har været... Det hårde har været prøvelser, og det gode har været gaver. Og så jeg tror på, at hvis jeg døde i morgen, så ville jeg være tilfreds med mit liv, fordi jeg havde fået så meget kærlighed og så meget, set så meget og oplevet så meget. Men jeg ville da gerne, hvis det var muligt, blive her, til jeg var gammel og grå. Så jeg ville være tilfreds med det liv, jeg har levet. Men jeg tror, jeg ville være endnu mere tilfreds, hvis jeg holdt et par år mere. Nå, August, jeg har jo prøvet at skrive et udkast til dit mindeord, hvis du altså døde i morgen. Og jeg kunne godt tænke mig, at du læste det op. Jo, med glæde. Jeg, August, er i dag afgået ved døden. Og selvom mine kun 21 år korte liv allerede flere gange har gjort mig træt, ville mit ukuelige håb mig gerne, at jeg havde fået lidt mere. Jeg var aldrig helt som de andre. Da alle de andre sad til konfirmandforberedelser og gabede, følte jeg mig hjemme, omfavnet og set. Derfra blev kirken rammen om mit liv. Jeg fløj igennem skolesystemet. Jeg var regeringens våde drøm, som ikke behøvede masser af sabbatår. Det kunne kun gå for langsomt. Men hvad end det var, jeg løb fra, indhentede mig til sidst. Og jeg måtte lade sygdom, og jeg måtte med min sygeorlov lære ikke at have travlt. Grundet min unge alder, nåede jeg ikke at opnå så meget, så jeg kan huske mig for mit potentiale i stedet, eller for det øjeblik, mit potentiale åbenbarede sig til en skolepolitisk debat. Måske er det det øjeblik, jeg ville huskes for, fordi jeg med mine gode argumentationsevner vækkede håb i andre. Jeg selv havde haft så meget det håb i andre, som jeg selv havde haft så meget brug for på fritidshjemmet. Jeg gjorde det modigste, man overhovedet kan gøre i den mørke tid. Jeg blev ved med at tro, også når jeg havde alle grunde til at lade være. For mig var min tro ligesom et arbejde. Jeg fik det ud af det, som jeg lagde i det, og jeg lagde meget i troen og i håbet. Og håbet betalte mig også tilbage, i form af et skridt tilbage fra det skæbnesvangre vindue. Det er nogle gange nok at være stolt af. Venskab var en kebab på den psykiatriske afdeling, eller fuglekiggeri med min bedstemor, der ikke behøvede første parket til havet for at nyde udsigten. Jeg så de hårde tider som prøvelser, og de gjorde gode ting, og de gode ting som gaver. Jeg var meget taknemmelig. Jeg havde faktisk så nemt ved at være taknemmelig, at jeg ikke følte mig snydt af at det alt sammen, eller være sammenmast i bagagerummet i 8 timer i Indien, blot for at lære at trække vejret gennem næsen. Jeg undgik tvivl, og følte øjeblik af lykke, som i mit køkken på knæ med et ravstykke, størst af alt var kærligheden. Jo, det føles meget specielt, ikke? Altså... Det er jo ligesom et blik på mig selv, som jeg ikke er vant til at kigge på. Altså, det kan godt være, at jeg før har stillet mig op og tænkt, hvad vil jeg blive husket for, men det er noget andet at se det på skrift. Og det kan også være derfor, det var lidt svært at læse, fordi det er ligesom at, ja, på en eller anden måde, sådan lidt en blotlægning af min historie, og hvem jeg er, og hvem jeg er i dag. Kan du genkende det? Ja, jeg synes, det er meget rammende. Jeg synes, det er rigtigt, at størst alt er kærligheden. Og hvis det er noget af det, man skal tage væk fra mit mindeord, eller tage med sig fra mit mindeord, så synes jeg, det skal være det. Fordi det er virkelig det største, vi har. Så hvis det skulle være det her, der stod tilbage, og det skulle være dit eftermæle, så har du det okay med det? Ja. Yeah. Det har jeg.